یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا بے شک وہ بہت قوت والا سخت سزا دینے والا ہے۔